cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po tym jak dotychczasowe testy wykryły sporo przypadków koronawirusa, wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną przebadani na obecność patogenu. Saperzy zneutralizowali bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, którą znaleziono na warszawskim Brudnie. UOKiK ostrzega przed oszustami oferującymi w mediach społecznościowych alternatywne źródła inwestowania. Wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną przebadani na obecność koronawirusa. To decyzja wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i dyrekcji Polskiej Grupy Górniczej. Testy całej załogi mają związek z dużą liczbą zachorowań w tym zakładzie. Na prawie 500 przebadanych próbek 156 okazało się pozytywnych, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Badania przesiewowe pracowników ruszają jutro. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice w Rybniku. Do tej pory na 160 przebadanych próbek tylko 17 okazało się być dodatnich. W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało prawie 200 pracowników. Większość z nich przechodzi chorobę bezobjawowo. W okolicach miejscowości Jednaczewo koło Łomży w Narwi odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ciało w rzece zauważyli uczestnicy spływu kajakowego. To nie jedyna tragedia w regionie. Wczoraj w zalewie Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych utonął 38-letni mężczyzna. Nad zalewem Bachmaty nie ma ratowników. Nad brzegiem stoi tablica informująca o tym, że kąpielisko jest zamknięte. Niemiecka bomba lotnicza znaleziona na budowie drugiej linii metra w Warszawie została zneutralizowana na poligonie w Toruniu przez saperów, poinformowało na Twitterze Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Niewybuch odkryto wczoraj przy ulicy Bazyliańskiej. Miał 2 metry długości i ważył 250 kg. Dziś od wczesnych godzin rannych trwała ewakuacja mieszkańców bloków przy ulicy Rembilińskiej, Suwalskiej i Kontratowicza. Akcja wydobywania niewybuchu zakończyła się około południa. Sprawdzaj, czytaj, pytaj. To nazwa nowej kampanii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czasie pandemii rozmaite firmy namawiają klientów do alternatywnych metod inwestowania, kuszą wysokim oprocentowaniem i gwarancją zysku czy zabezpieczeniami w nieruchomościach. Jednocześnie, jak powiedział w Polskim Radiu prezes urzędu Tomasz Chrustny, w pojawiających się głównie w portalach społecznościowych reklamach próżno szukać informacji o ryzyku utraty oszczędności. Mamy tutaj do czynienia z reklamami czy z poleceniami poprzez portale społecznościowe, poprzez znanych youtuberów. Podszywanie się pod osoby sukcesu, które rzekomo miały zarobić na tego typu inwestycji i właśnie dzięki temu, że zainwestowały, dorobiły się wielkich pieniędzy i teraz polecają te produkty innym osobom. Tomasz Chrustny powiedział, że konsument ma prawo do przeczytania umowy i informacji o zagrożeniach. Niepokój powinna wzbudzić informacja o tym, że oferta jest dostępna wyłącznie w danej chwili, gwarancja zysku oraz powoływanie się na znane osoby. Rocznie do UOKiK-u trafia 600 tysięcy skarg poszkodowanych przez tego typu niepewne inwestycje. Na koniec jeszcze zagranica. Zrobieniem wspólnego zdjęcia zakończył się zlot Polaków nad brzegami Niemna w okolicach miasta Stołpce na Białorusi. W imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Poloniczka uczestniczyło około 250 osób, a na miejscu był nasz korespondent. Na zakończenie zlotu Polaków zwycięzcy zawodów sportowych otrzymali dyplomy, medale i upominki. Wybrane zostało również najlepsze danie polskie przygotowane na ognisku. Anatol Hardziej, polski działacz społeczny z Mińska, był pod wrażeniem potraw. Chłodnik staropolski, naleśniki z sosem grzybowym, leszcz, który został tutaj złowiony w Niemnie i uwędzony na ognisku. Na tegorocznym 6. zlocie Polaków nad Niemnem było dużo rodzin z dziećmi. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd poza miasto po tym, gdy na Białorusi spadła liczba zakażeń koronawirusem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Stołpce. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pogodny, tylko we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu, słaby przelotny deszcz, również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Termometry pokażą od 21 stopni nad morzem, 24-26 na przeważającym obszarze, do 27 na zachodzie, w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do -70%. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus. Sterowanie smartfonem za 3299. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu witają się już drugi raz tego dnia Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Zachęcamy, by zostali Państwo z nami przynajmniej do godziny 19. O sporych ciekawostkach mówiliśmy do tej pory w pierwszej godzinie. Było i o Pucharze Polski, i o siatkówce, i rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Było również o przełożonych Igrzyskach Olimpijskich, a w tej godzinie już za moment przeniesiemy się na wodę. Tam Krzysztof oglądał zmagania w żeglarskiej klasie RSX. Będzie o początku rajdów samochodowych, tych terenowych. Będziemy mieć gościa w naszym trójkowym ogródku. No i będzie oczywiście sporo o piłce nożnej, bo na przykład trwają przecież bardzo ciekawe spotkania w Premier League. No i już zerkam, ty w tym czasie proszę sprawdź, jak wygląda sytuacja w rywalizacji żużlowej. Jeżeli chodzi o Premier League, to tam ważne są dziś 3 spotkania. Jeżeli chodzi o walkę o Ligę Mistrzów, to Leicester remisuje z Manchesterem United 0-0 i na tę chwilę to Czerwone Diabły kwalifikują się do Champions League, a jeżeli chodzi o utrzymanie w lidze, to West Ham remisuje 0-0 z Aston Villą, która jest bardzo poważnie zagrożona spadkiem, a Bournemouth na tę chwilę wygrywa z Evertonem. Wydawało mi się, że przegrywa. Wygrywa z Evertonem 2-1 i zaraz sprawdzimy, jak wygląda w tej chwili sytuacja w tabeli. Na tę chwilę z ligi spada Bournemouth. Okej, czyli nic z tego. To jest pomyłka, miałeś rację. Bournemouth już jest zdegradowane de facto, bo nic to nie da. Nawet zwycięstwo w sytuacji takiej, w której Aston Villa będzie miała tyle samo, o jeden punkt więcej. W każdym razie, jeżeli chodzi o spotkanie o Ligę Mistrzów, to Manchester United remisuje z Leicester 0-0 i United są w lepszym położeniu. Jeżeli chodzi o żużel? Jeżeli chodzi o żużel, to trwa spotkanie. 9. bieg w meczu Grudziądza ze Stalą Gorzów. 29-25 dla GKM-u, a za godzinę z hakiem zacznie się kolejny mecz żużlowy. Włókniarz Częstochowa będzie walczył z Unią Leszno. No dobrze, proszę Państwa, to schodzimy na wodę. Kilka dni temu w Sopocie odbyły się ostatnie Mistrzostwa Polski w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Ostatnie, bo ta klasa odchodzi do lamusa. Co prawda jeszcze w przyszłym roku odbędą się, o ile się odbędą, Igrzyska w Tokio i tam się odbędzie rywalizacja na starej desce ze starym żaglem, ale idzie nowe, o czym zaraz będzie można usłyszeć. Pierwszą do głosu dopuszczamy Zofię Klepacką, mistrzynię świata, Europy i medalistkę olimpijską właśnie w klasie RSX. Tydzień temu zakończyły się ostatnie Mistrzostwa Polski w klasie RS6, jeszcze aktualnej klasie olimpijskiej, z których jestem bardzo zadowolona, bo po raz kolejny zwyciężyłam. Taką ciekawostkę Państwu powiem, że nigdy nie przegrałam. Igrzyska olimpijskie zostały przełożone na przyszły rok, a już wprowadzono nową klasę olimpijską, jaką jest IQ Foil na Paryż. Aby nie tracić czasu, już zakupiliśmy sprzęt nowej klasy olimpijskiej. Jest to deska latająca, deska, która ma takie hydroskrzydło. Pod wpływem ciśnienia ona unosi się w górze i tylko właśnie to hydroskrzydło jest w wodzie. Jest to dużo szybsza i bardziej ekstremalna klasa. Dobrze się odnalazłam w nowej klasie, ponieważ już mieliśmy zawody w Pucku o Puchar Burmistrza. Zwyciężyłam. No ale oczywiście priorytetem jest klasa RSX i w przyszłym roku igrzyska tam. Bardzo bym chciała i marzy mi się medal, złoty medal olimpijski. Bardzo ciężko trenuję, cały czas jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że te sukcesy przyjdą. Też mamy taką nadzieję. Ostatnim mistrzem Polski w rywalizacji panów został niemal tak samo utytułowany jak Klepacka, Piotr Myszka. Niemal, bo ciągle w jego bogatej kolekcji medalowej brakuje mu medalu olimpijskiego. Oby udało się za rok. 14 lat ścigałem się w tej klasie od samego początku powstania tej klasy. Osiągnąłem, można powiedzieć, praktycznie wszystko w tej klasie. 2 tytuły mistrza świata, 2 tytuły mistrza Europy. Na pewno będę wspominał tą klasę przez całe życie, do końca życia, bo to jest jednak kawał mojego życia. No ale oczywiście jeszcze nie odkładam deski na półkę, bo przede mną igrzyska w przyszłym roku i ja trenuję dalej, cisnę dalej w tej klasie, bo po prostu jest to robota, którą muszę wykonać i muszę ją wykonać bardzo dobrze, więc staram się do tego zawsze podchodzić na 100%. I tak samo było z tymi mistrzostwami Polski. Wiedziałem, że to mogą być moje ostatnie mistrzostwa Polski w tej klasie. Chciałem dobrze w nich wypaść, chciałem je wygrać. No i tak też się udało, więc super, cieszę się bardzo z tego. Będzie to fajnie zapamiętane w historii jako ostatni mistrz Polski w tej klasie. I cóż, ale musimy patrzeć w przyszłość, musimy patrzeć na młodych, na dzieciaki, które garną się do tego sportu, patrzeć, co się dzieje na świecie. Na świecie jest taka tendencja, że wszystkie klasy żeglarskie są coraz szybsze, coraz bardziej widowiskowe, zaczynają latać. Windsurfing też tak jakby dołączył do tego grona. Ta Międzynarodowa Federacja Żeglarska podjęła decyzję, że czas na zmiany, czas na to, żeby deska zaczęła latać i w Paryżu w 2024 roku, czyli na kolejnych igrzyskach, które będą dopiero za 4 lata, będzie już nowa klasa windsurfingowa IQ Foil, na której oczywiście już latam, już zacząłem się uczyć też na tej desce latać. Na razie bardziej na takiej zasadzie, żeby wiedzieć, o co chodzi, poznać tą klasę ile się da, no i też trochę sobie urozmaicać ten okres do igrzysk, do Tokio. Nie da się ukryć, że w związku z tym, że klasa RSX przestaje praktycznie istnieć od przyszłego roku. No będzie bardzo mało okazji, żeby się pościgać. Będzie mało regat, gdzie będą się odbywały regaty w klasie RSX, a na foilu będzie bardzo dużo. Jest to też świetne uzupełnienie treningu, który cały czas robię. Posłuchajmy jeszcze Przemysława Miarczyńskiego, trenera naszej męskiej kadry. On jak Zosia i Piotrek jest legendą klasy, też był mistrzem świata i Europy. No i ma brązowy medal z igrzysk w Londynie. Lata lecą, a trenerowi zachciało się pościgać z mukosami i w większości pokazał plecy, wywalczył brązowy medal. Ja wystartowałem w sumie tak jak wiesz, raz dla zabawy, a dwa, żeby po prostu stwierdzić, czy nie mógłbym Myszkowi pomóc poza taką trenerską jakąś tam robotą, pomóc jakoś tam z tym sparingowaniem. No być może będzie taka potrzeba, gdzieś Radka nie będzie, czy tam gdy się rozchoruje, czy coś, wtedy ktoś z nim musi zejść i po prostu się przepłynąć, nie? Nawet żeby sprawdzić sprzęt, który tam załóżmy będzie miał do sprawdzenia. Jestem zaskoczony dość pozytywnie, bo myślałem, że ci lżejsi zawodnicy, młodsi, jacyś tam, wiesz, będą mnie dużo bardziej kąsać, nie? A tu się okazało, że jednak, kurde, doświadczenie robi swoje. I technika jakaś zapamiętana przez te lata. Tak jest, to prawda. Przemek, gratulujemy Ci tego udanego występu, a teraz prowadź naszych do sukcesów i medali w nowej klasie. Kibice żeglarstwa, do których się zaliczam, będą z sentymentem wspominać klasę RSX, ale ta nowa IQ Foil jest naprawdę efektowna. Proszę zerknąć w sieci, jak to wygląda. Większy żagiel, większa deska i naprawdę windsurferzy nie tną fali, tylko prują nad wodą. Please. 18 minut po godzinie 18 nasz telefon 22 i 7 trójek, ciągle do Państwa dyspozycji. Tutaj Szymon Rogaczewski, łodzianin. Ciągnąc temat piłkarski, chciałbym zapytać, co panowie redaktorzy sądzą o wczorajszych wydarzeniach w Łodzi. Ponieważ czytam wiele intrygujących komentarzy na ich temat i bardzo jestem ciekaw komentarza panów redaktorów. Ciekawe, jakie komentarze pan czyta, bo wydaje mi się, że wyjątkowo bez zastrzeżeń jestem w stanie zgodzić się z oficjalnym stanowiskiem klubu, gdzie napisano, zadeklarowano, że Widzew nie pozostawi tych czynów bez reakcji, będzie dążyć do ukarania sprawców, wyciągnięte zostaną konsekwencje, włącznie z rozwiązaniami prawnymi, jak zakazy stadionowe, i że żadne rozstrzygnięcia sportowe, ani największy nawet pokład negatywnych emocji, nie mogą być wytłumaczeniem zachowań, do jakich doszło na płycie boiska po końcowym boisku. No i podpisać się tylko pod tym trzeba. Jeżeli jest chamstwo, to należy je tępić w sposób każdy dopuszczalny. Jestem tego samego zdania. No, rzeczywiście piłkarze Widzewa mają mało przyjemną umiejętność doprowadzania swoich kibiców do szewskiej pasji, bo rok temu po 10 remisach z rzędu zaprzepaścili pierwszą ligę. Teraz też byli o włos od tego, żeby awans zaprzepaścić. Natomiast pamiętajmy o tym, że piłka nożna jest rozrywką, a nie walką na pięści. Ale niektórzy tego nie przyswajają i nie przyswajają od lat i zapewne jeszcze przez dłuższy czas nie przyswoją. Ale teraz zmieniamy dyscyplinę na taką, gdzie pięści w żaden sposób nie idą w parze z rozwiązaniami sportowymi. Rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski samochodów terenowych. Po czasie oczekiwania kierowcy spotkali się na zawodach Baja Szczecinek. Dakar to pewnie nie jest, ale dobre wprowadzenie do ograniczonego pandemią sezonu. Zgodnie z przewidywaniami cały wyścig wygrał Kuba Przygoński z pilotem Timo Gottschalkiem w całkiem nowym dla siebie samochodzie Toyota Hilux. Na starcie zobaczyliśmy zaskakująco wiele załóg, w tym nowy 3-samochodowy zespół rodziny Goczał, Energylandia Team. Marek, Michał i Eryk dojechali do mety. Michał wygrał swoją klasę, 15-letni Eryk przecierał trasę, a mówić będzie senior rodu Marek, który zbierał doświadczenie w nowej klasie. Zbieg okoliczności zrobił się taki, że poznałem właśnie Kanama Maverick X3. Dla mnie to jest po prostu rewelacyjny pojazd, którym bardzo fajnie się jeździ, bardzo fajnie się porusza. On nie jeździ tylko lata, po prostu no, jest rewelacyjna za stosunkowo niewielkie pieniądze. I w rajdach terenowych jeszcze panuje rodzinna atmosfera w ogóle na całym rajdzie, a zasługa tego, że udało się to tak zaszczepić rodzinnie, wydaje mi się, że to największa zasługa to jest mojej żony, naszej mamadżerki, my ją nazywamy, bo my zawsze powtarzamy, my tylko kręcimy kółkiem, a cała organizacja, logistyka, wszystko, to wszystko żona pilnuje, kto co ma jeść, czy ma skarpetki, czy ma rękawiczki. Mówi pan o atmosferze rodzinnej w rajdach terenowych, tymczasem postanowił pan tą atmosferę rodzinną rozbudować do sześcianu, no bo zespół składa się w całości z rodziny. Nie strach panu trochę wypuszczać w bój jednak w niebezpiecznym sporcie tak młodego chłopaka? Miałem kiedyś taką przykrą przygodę, bo też jeździłem w rajdach kładowych do Mistrzostw Polski, że jeden z kierowców rozjechał Eryka i moją córkę Klaudię. Rozjechał ich tak, że po prostu myślałem, że zginęli na miejscu. Zrezygnowałem z rajdów kładowych, bo stwierdziłem, że są bardzo niebezpieczne. No i zacząłem się zastanawiać, bo wiedziałem, że jeżeli w mojej żyle płynie ściganie się, a widziałem, że w Eryka płynie dokładnie to samo, bo on po prostu, nieważne jaki sprzęt się mu da, czy koparkę, ciężarówkę, on po prostu siada i on wie. Nikt mu tego nie tłumaczył, po prostu siada i jedzie. I widziałem, że jest to nieuchronne, że wcześniej czy później i tak zrobi to samo, co ja zrobiłem. Miałem zakaz od rodziców, że nigdy nie mogę kupić ścigacza motoru. Kupiłem, nikt o niczym nie wiedział, dopóki nie miałem pierwszego wypadku i od razu go sprzedałem. I stwierdziłem, że najlepszą drogą do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i w miarę bezpieczeństwo bratu i synowi, że najbezpieczniejsze są rajdy terenowe, bo te prędkości są troszeczkę mniejsze. Pewnie, że chciałbym wrócić do rajdów drogowych, ale nie chciałbym tej drogi pokazywać swojemu synowi. Nie wiem, czy mi się uda go przed tym uchronić, bo już coś tam przygaduję, już tam jakieś umowy były z mamą, ale nie wziął się na to, żeby obiecać mamie, że nigdy nie wystartuje w rajdach drogowych. Ma 15 lat, a już mówi, że jego celem jest wygranie Dakaru i podobno jest niesłychanie konsekwentny w swoich działaniach. No, Eryk jest dzieckiem, który ma bardzo dobre serce i ja uważam, że wychowanie dzieci w tym, żeby przede wszystkim miały bardzo dobre serce, były po prostu takie ludzkie. W dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Ja niedawno leżałem na łóżku, łzy mi leciały z oczu, bo stwierdziłem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bo nie dość, że mam wspaniałe wspaniałą żonę, córkę, syna, to jeszcze mogę robić to, o czym marzę całe życie. Ja tak długo na to czekałem, że zastanawiałem się już, czy to marzenie, czy to się stanie, czy to się nie stanie. Skoro tak jest, to nie ma się co dziwić, że można powiedzieć, zainwestował pan w team rodzinny. Zresztą taki team na pewno ma mnóstwo plusów, bo tutaj nie ma wzajemnej zawiści. Wiadomo, że no kto komu nie odda tego jednego zapasowego koła, jak nie ktoś komuś w rodzinie. No ja Erykowi cały czas powtarzam, mówię, Eryk, ja już raczej Dakaru nie wygram. Ja, moim marzeniem jest go przejechać, dojechać, ale mówię, bardzo chętnie pojadę za twoje wsparcie, które na pewno będziesz potrzebował, bo Dakaru nie da się wygrać jednostką. Jest to bardzo trudne, bardzo ciężkie. To musi być dobrze przygotowany zespół. To musi być co najmniej druga załoga wsparcia. Trudno jeszcze chyba w tej chwili mówić o tym, czy on w ogóle będzie miał szansę na wygrywanie Dakaru, bo przecież Dakaru nie wygrywają zawodnicy jakby przeciętni, prawda? Nikt nie wie, czy on dorośnie i stanie się kimś, kto potencjalnie może Dakar wygrać. Patrząc na to obiektywnie, na ten moment stwierdzam, że Eryk na pewno Dakaru nie wygra, bo zawsze jak jedziemy na wyprawy, które są bardzo długie, robimy kilka tysięcy kilometrów na wyprawach, to zawsze Eryk stoi jako pierwszy, bo mu brakuje paliwa. Eryk zużył 7 kół, a my z bratem ani po jednej. No, ma ciężką nogę. Ochłonie, no ma 15 lat. Jak mierzyłem ostatnio na treningu, jeździliśmy i nic mu nie mówiłem i mierzyłem sobie jego czasy. Niech mi państwo wierzą, jest bardzo blisko. Ja myślę, że 2-3 rajdy ze stoperem w ręce i mnie na pewno objedzie. A młody Eryk marzy i to marzy tak konkretnie. Zawsze w pokoleniach w naszej rodzinie był ten Dakar, było to marzenie, żeby przejechać. Ja myślę, że podbiłem stawkę w tym roku. Moim największym marzeniem jest wygrać rajd Dakar. Jak ty łączysz tą swoją pasję rajdową ze szkołą? Przecież masz 15 lat, nie można jeszcze wszystkiego zdecydowanie postawić na sport, bo potem musi coś jeszcze w głowie zostać na starość. Tak, zgadzam się, jak mój manager mówi, szkoła jest najważniejsza i tak naprawdę skupiam się też na tym. Przed każdą wyprawą, przed każdymi testami lub rajdami staram się nadrabiać materiał przed, żeby potem jeździć po prostu z pustą głową i skupić się na zdobywaniu doświadczenia. No i tak też uważam, że nauka jest jednak, wykształcenie jest bardzo ważne. Masz 15 lat, jeździsz, nie możesz jeszcze jeździć oficjalnie w rajdach, ale na przykład w tym sezonie będziesz już startował w zerówce. Tak, będę startował jak auto zero, będę przecierał szlaki wszystkim kierowcom. Jest to tak naprawdę podwójna odpowiedzialność, ale także podwójne niebezpieczeństwo, bo wszystko co ma trafić, to trafi naraz. Bezpieczeństwo i też frajdę z jazdy, te panie mamy małego. Dużo dojrzałości w tym chłopaku, prawda? Powodzenia zatem na trasach. I tak się zastanawiałem, jaką piosenkę możemy w tej chwili zagrać po takim materiale. No jaką? Załoga G oczywiście. Wyważę, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach jedni. Jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach jedni. Thank you. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Ale myślałem, że ten mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do kosmicznej podróży szykują się piłkarze Manchesteru United. Do kosmicznej podróży w Lidze Mistrzów, bo w 71. minucie z rzutu karnego gola zdobył Bruno Fernandes i Leicester przegrywa z Man United 0-1. By to Leicester zagrało w Lidze Mistrzów, muszą strzelić w ciągu 20 minut dwa gole. A my przenosimy się w prawie kosmiczną podróż do naszego radiowego ogródka. Tam jest Krzysztof Łoniewski i jego gość. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście naprzeciw mnie siedzi uśmiechnięty młodzian Piotr Biesiekirski. Witaj Piotrek. Cześć wszystkim. Młodzian rzeczywiście, bo ty masz 18 lat dopiero. Tak, skończone pod koniec zeszłego roku. No to rzeczywiście jesteś młodym człowiekiem. Czy jesteś wciąż najmłodszy w stawce? No bo powinienem tak cię przedstawić, że jesteś pierwszym, jedynym Polakiem w Mistrzostwach Europy Moto 2. No i ponawiam to pytanie. Jesteś najmłodszy w stawce? Obecnie tak. I bardzo z tego powodu się cieszę. No dobrze, w zeszłym roku, Piotrek, nie omijały cię kontuzje. W tym roku w rywalizacji te kontuzje cię omijają i patrzę na ostatnie miejsca, które zajmowałeś w wyścigach. Piąte, szóste, siódme. Jest super, a może być jeszcze lepiej? Naprawdę jestem strasznie zadowolony, zwłaszcza z pierwszego wyścigu sezonu, ponieważ miałem świetny rytm, wcześniej się czułem na motocyklu i cały czas jechałem. Albo robimy takie samo okrążenie jak w kwalifikacjach, lub jedną góra dwie dziesiąte wolniejsze, także sam byłem pod wrażeniem i no można powiedzieć, że banan nie schodził mi z twarzy przez kilka godzin po wyścigu. Teraz też nie schodzi. To prawda, że przyleciałeś do Polski, żeby zrobić prawo jazdy na cztery koła? Tak, to prawda. No już zacząłem robić praktyki w styczniu, ale niestety z powodu pandemii trochę się to opóźniło. A powiedz mi, wracając do rywalizacji motocyklowej, jaka jest sportowa szansa, że trafisz w przyszłości do MotoGP? Do samego MotoGP nie wiem, jest to bardzo, bardzo trudna sprawa. Dużo tam jest, można powiedzieć, polityki już, a nie samego poziomu zawodników. I dużo pieniędzy trzeba mieć. I tak, i nie. Na poziomie MotoGP już nie ma problemu z finansowaniem, jeśli faktycznie jest się na tyle dobrym i jest się w stanie zwrócić uwagę czołowych zespołów. A ty myślisz, że masz tyle talentu, żeby zwrócić na siebie ich uwagę? Nie wiem, ale będę dawał z siebie wszystko i pracował na tyle, żeby tam dojść, tak czy siak. A czy jest szansa na wsparcie ciebie przez polski koncern paliwowy? Mam nadzieję, że tak. Ale nie masz żadnych tutaj konkretów. Na razie nie masz żadnej oferty na stole? Na razie nie. No dobrze. Powiedz, jak koronawirus wpłynął na ściganie w twoim przypadku? W moim przypadku bardzo mi pomógł, że tak powiem, bo miałem kilka miesięcy na to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na przygotowaniu fizycznym i faktycznie wrócić do formy po tym całym sezonie pełnym kontuzji. Pytałem cię o to, czy ty się uczysz. Mówisz, że uczysz się, ale internetowo, także tutaj akurat koronawirus nie stanął na przeszkodzie. Tak, dla mnie nauczanie z domu nie było niczym nowym, także dużo się nie zmieniło. Poza tym, że nie mogłem jeździć, co było dla mnie bardzo dziwne, ponieważ od 5 lat było to najdłuższy okres niejeżdżenia na motocyklu. Na co dzień mieszkasz w Hiszpanii? Tak. W Walencji? Tak jest. No i jak ci się żyje w Hiszpanii, jak ci się mieszka w Walencji? Bardzo fajnie, natomiast po już kilku latach mieszkania w Hiszpanii bardziej doceniam Polskę. Z jakiego powodu? Na pewno można więcej tutaj załatwić. Umawianie się z ludźmi więcej znaczy. i pomimo tego, czy tak czy siak, czuję się po prostu tutaj bardzo dobrze, czuję się jak w domu. A powiedz, jak to jest z tą paeją, która podobno wywodzi się z Walencji? A tak, to jest, paeja jest uznawana, jakby większość osób kojarzy paeję z owocami morza, ale jest to taka mocna profanacja. Trochę jakby robić pizzę z ketchupem, a nie z sosem pomidorowym. Albo zupę pomidorową z ziemniakami, tak? Tak jest. A co powinno wchodzić w skład paei? Głównie, jeśli chodzi o mięso, to królik i kurczak, a o warzywa to głównie fasola i można jeszcze dodać karczochy. I żadnych owoców morza? Żadnych owoców morza. Walencja mówi, że dobrze ci się mieszka. Dobrze ci się mieszka w Walencji, bo? Jest bardzo fajnym miastem, na tyle dużym, że wszystko tam jest. Nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać, ale jest na tyle mało. Nie jest to jednak taka metropolia jak chociażby Barcelona czy Madryt, gdzie non-stop są wszędzie korki. Jak sobie radzisz z hiszpańskim? Bardzo dobrze. Mówię płynnie po hiszpańsku. Dosyć szybko się nauczyłem. Około rok, półtora roku mi zajęło. Myślisz, żeby pójść na studia w Hiszpanii? Nie. Jeśli chodzi o studia, to albo w Polsce, albo w Stanach. Fajne cele. Dobrze. A jeżeli chodzi o cele sportowe, jakie sobie wyznaczasz na kolejne wyścigi? Na kolejne wyścigi, żeby utrzymywać się w top 5 i jednak coraz bardziej zbliżać się do tego podium, bo już miałem tempo na podium w niektórych wyścigach, w niektórych byłem bardzo blisko, także liczę na to, że w Jerez uda się tam dojść. Zanim weszliśmy na antenę, to miałem okazję podpytać ci o twoje gusta muzyczne i powiem szczerze, przyznam szczerze państwu, że serce rośnie, jak słyszy się 18-latka, który ma takie gusta muzyczne. Zdradzisz, czego słuchasz? Tak, głównie słucham muzyki z lat 80., kilka kawałków 10-20 lat starszych, też niektóre załóżmy z początków lat 2000, ale głównie te klimaty. Guns N' Roses lubisz? Tak jest, na bardzo. Przykład. Ale jednak moim ulubionym kawałkiem jest Hotel California. O, świetnie, świetnie. To utwór z dużą tradycją w radiowej Trójce. Na zakończenie powiedz, gdzie i kiedy kolejne ściganie przed tobą? Następny wyścig mamy 31 sierpnia w Jerez, tam gdzie dzisiaj kilka godzin temu ścigało się MotoGP. Gościem trzeciej strony medalu, jak państwo słyszeli, był uroczy chłopak, wykształcony, mówiący płynnie po hiszpańsku i mający mnóstwo motocyklowego talentu. Życzymy ci, żebyś to prawo jazdy też zdał, samochodowe. Dzięki wielkie. Piotr Biesiekirski był naszym gościem. Do usłyszenia. Cześć. A jeżeli mamy zagrać coś z klasyki, to bardzo proszę. Ostatnią część trzeciej strony medalu, te ostatnie 20 minut poświęcimy na piłkę nożną. Zanim przeniesiemy się na europejskie stadiony, to wrócimy do europejskiej wiadomości tygodnia. Magazyn France Football postanowił odwołać tegoroczną galę, a co za tym idzie, nie przyznawać złotej piłki dla najlepszego piłkarza. A przecież w tym roku miał ją wygrać Polak. Czy by wygrał? Sprawdzał Mateusz Fusiarz. To był rok Roberta Lewandowskiego. W sezonie, który rozpoczął się przecież już w sierpniu, kiedy o pandemii nie słyszeliśmy nawet słowa, bił rekordy i swoje możliwości. And it's in the back of the net from Robert Lewandowski, because that is what Robert Lewandowski does for a living. Oh, superb goal from distance! Lewandowski! Lewandowski goes through the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! I takich goli typu amazing było w tym sezonie w samej zaledwie Bundeslidze 34, a w ogóle 51 licząc wszystkie rozgrywki, nie wszystkie dokończone dodajmy. I co z tego? I tak nie dostanie złotej piłki, ponieważ magazyn France Football postanowił jej nie przyznawać po raz pierwszy od 56 roku. Ja myślę, że w ogóle to jest słaba decyzja dla światowego futbolu, bo jednak złota piłka to jest plebiscyt na trwałe wpisany do krajobrazu futbolowego, to jest nieodłączny element tak naprawdę tego biznesu piłkarskiego. Z tego tytułu bym rozpatrywał, że to jest słaba decyzja, która pokazuje, że ten sezon mimo prób ratowania no, nie będzie taki, jak był, nie tylko z tego względu, jak być powinien, nie tylko z tego względu, że nie odbyły się finały Mistrzostw Europy, że Liga Francuska nie dokończyła rozgrywek, kilka innych też nie, ale i nie będzie tego zwieńczenia, tej wisienki na torcie. Czyli ewidentnie, Francuzi odebrali nam piłkarską normalność, a co gorsza, odebrali Polakowi nagrodę. I to dlaczego? Dlatego, że Liga Francuska już nie gra? Dlatego, że mógłby wygrać Kylian Mbappé? Przecież on się jeszcze nawygrywa, a Lewandowski może już takiego sezonu nie powtórzyć. A w ogóle to nie wina kapitana kadry, że rząd francuski nie chciał już piłki w tym roku. Właściwie to można określić tylko jednym słowem, że to jest skandal. Dla wielu kibiców w Polsce na pewno. Wiele było takich sygnałów. A jeśli nie skandal, to gigantyczny zawód, bo gdzieś tam jako Polacy kibicujemy naszemu. A w momencie, kiedy było tak blisko, kibicujemy tym bardziej. Było trzecie miejsce Dejny w 74. Było trzecie Bońka w 82. W końcu było czwarte Lewandowskiego przed 5 laty. Ale nigdy nie było pierwszego. Przykro mi, jak mi przykro. Śpiewała Justyna Święs z The Dumplings. Niemniej, kiedy odłożymy na bok nasze spojrzenie patriotyczne, niechętnie, ale trzeba jednak magazynowi France Football przyznać rację. Ten sezon był dziwny, nierówny, niesprawiedliwy może nie, ale jednak rozegrany w skrajnie odmiennych warunkach, bez kibiców i tak dalej. Odwołanie plebiscytu było dość logicznym rozwiązaniem. Znam te przekazy mediów zagranicznych, wedle których Robert Lewandowski był na tym etapie sezonu jednym z głównych faworytów, czy wręcz głównym faworytem do odebrania złotej piłki, tylko też nie ulegajmy jakiejś takiej niezdrowej sytuacji. Robert Lewandowski nie wygrał jeszcze niczego w tym roku o zasięgu światowym, na co zwracają uwagę elektorzy. Te lamenty były przedwczesne. Możemy zacząć żałować, jak Robert poprowadzi, i daj Boże, żeby tak było, poprowadzi Bayern do zwycięstwa w finale Ligi Mistrzów i wtedy będziemy mogli zacząć narzekać, chociaż pewnie Robert i w tej sytuacji będzie szczęśliwy, że wreszcie udało mu się przełamać niemoc w Lidze Mistrzów. Czyli jeśli trzeba było już odwołać plebiscyt, to właśnie teraz, kiedy w wyścigu o trofeum nie było tylko Lewandowskiego, ale jeszcze chociażby Benzema czy Ramos z Realu, być może CR7 z Juventusu, który znów strzela jak na zawołanie, albo ktoś z Premier League, czemu nie Virgil van Dijk czy Jordan Henderson. Bo gdyby France Football podjął tę decyzję we wrześniu, a Lewandowski czy też którykolwiek z wyżej wymienionych wygrałby Champions League, wtedy mogłoby być gorąco. A tak, temat załatwiony, za rok wygra już Mbappé, na miejmy nadzieję równych zasadach. A tak, jeszcze ta kwestia. W internecie pojawiały się komentarze, że France Football specjalnie odwołało plebiscyt, kiedy wiadomo było, że Lewandowski jest tak blisko zwycięstwa. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś Robert złotą piłkę nazwał kabaretem, kiedy to zajął odległe miejsce. Według internautów miał to być odwet magazynu za tę szyderę. Brzmi to jak najabsurdalniejsza teoria spiskowa, ale cóż, jak było naprawdę, nie dowiemy się pewnie nigdy. Wbili nam sztylet ordynarnie w plecy. Jak co roku, klasycznie. jak seks, jak życie, jak dobrą muzykę, jak matka swoje dziecko, jak podmiot lirykę, jak sen, jak pies, jak wodę ci co płoną, jak luz i święty spokój, jak brzytwę ci co toną, jak narcyz widok w lustrze, jak stopy swe pieniądze, jak chwile szczęścia dłuższe, jak maniak chore żądze, jak Midas widok złota, jak zesłany ojczyznę, jak Bogu swych dewota, jak masochista biznę, jak burżuje pałace, jak nurkowie głębiny, jak księża pełne tace, jak błaźni stroić gminy, jak hałas niesłyszący, jak władze politycy, jak kolor niewidzący, jak oceny krytycy, jak kibice zwycięstwo, jak nowy level gracze, jak dziewczyny męstwo, jak ciemno teście miacze, jak morza marynarze, jak kobiety diamenty, jak próżni swoje twarze, jak rentie żyć procenty, jak wolność uwięziony, jak nie topesz go sam, jak wenę swą natchniony, tak właśnie cię kocham. Jak bólu, jak każdej choroby, jak szersty poniedziałków, jak asceta wygody, jak nudy, jak kłamstwa, jak upiorów z dzieciństwa, jak ulica policji, jak uczciwy świństwa, jak światły zaćmienia, jak zgadany krak, jak brudnego sumienia, jak paterny strach, jak żywi kostnicy, jak igły wkuwanej, jak tyłów przodownicy, jak szansy zmarnowanej, jak zera pieniędzy, jak uzależnienia, jak mentalnej nędzy, jak braku zrozumienia, jak krzywdzony przemocy, jak bełkotu gotów, jak bezsennej nocy, jak fałszywych bankrotów, jak uczucia głodu, jak długo dotyku, jak błędów za młodu, jak w ogródku kamyków, jak stosunków zgładzeni, jak szatan pobożności, jak niżni poniżeni, jak żałoba radości, jak dźwięk uborowania, jak talentu granice, jak prawdy fałszowania, tak ci właśnie nienawidzę. Rapował niejaki Mercedesu. Zostało 12 minut do godziny 19 i to czas najwyższy, żeby rozpocząć przegląd zagranicznych lig piłkarskich. Zagrożonym spadkiem. Toppi al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà. No to zaczniemy od ligi włoskiej i niech tak będzie. Fani Turyńczyków szykowali się do świętowania Scudetto już we czwartek, ale Juventus sensacyjnie poległ w Udine 1-2. Oczywiście nikt nie wyobraża sobie, że Juventus może na finiszu zaprzepaścić tytuł, ale kiepska forma zespołu bardzo martwi fanów i ekspertów w kontekście zbliżającej się walki z Lyonem o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Tym bardziej, że francuska ekipa wygrała pierwszy mecz u siebie 1-0. Dziewiąty tytuł z rzędu w żaden sposób nie zaspokaja ambicji klubu i kibiców. Ronaldo został ściągnięty do Turynu, żeby wygrać Ligę Mistrzów, a nie Scudetto. W wieczornym meczu na wagę tytułu powinniśmy obejrzeć trzech Polaków. Szczęsnego w bramce Juve i Bereszyńskiego i Linettiego w Sampdorii. Wczorajszy mecz Napoli-Sassuolo praktycznie bez żadnej stawki włoscy eksperci też oglądali w kluczu Ligi Mistrzów. W sobotę, 8 sierpnia, Neapolitańczycy zagrają w Barcelonie. W pierwszym meczu w Neapolu było 1-1. Aby marzyć o awansie, Napoli musi zdobyć co najmniej jedną bramkę, a ze zdobywaniem goli ma teraz coraz większe kłopoty. Mówił o tym wczoraj po meczu trener Gattuso. Między liczbą sytuacji bramkowych, które stwarzamy, a tych, do których dopuszczamy, od kiedy tu pracuję, jest ogromna różnica. Ale strzelamy za mało goli i za dużo tracimy. Tak mówi statystyka. Nasza gra polega na tym, żeby jak najczęściej mieć 5-6 graczy w okolicach pola karnego rywali. I trzeba się pogodzić z ryzykiem, z jakim to się wiąże. Wczoraj też Napoli ryzykowało. W efekcie rywale zdobyli aż 4 bramki. Tyle, że raz sędzia, a 3 razy VAR unieważnili je z powodu minimalnych spalonych. Co więcej, szczególnie w drugiej połowie, Neapolitańczycy robili koszmarne błędy. Grali niechlujnie, a może i nonszalancko. Sprawozdawcy pocieszali się, że Barcelona też nie domaga i gra ostatnio bardzo słabo. Wczoraj obaj Polacy grali od pierwszej minuty. Piotr Zieliński zebrał sporo pochwał, natomiast Arkadiuszowi Milikowi ten mecz najwyraźniej nie wyszedł. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I Włochy zamieniamy na Premier League. Tam dzisiaj miała miejsce ostatnia kolejka. Dziś połączenie na żywo z Adamem Dąbrowskim. Halo Adam. Dzień dobry. Właściwie to ona jeszcze sobie troszeczkę trwa. 89. minuta, 87. na stadionach Premier League. Adam, dziś tak naprawdę gra szła o jedną, jedyną stawkę taką poważną. Myślimy o tym ostatnim miejscu w wolnym w Lidze Mistrzów. Tak jest. Kto zagra w pucharach, to było najważniejsze pytanie. Manchester United potrzebuje tylko remisu z Leicester, żeby zagrać. Chelsea również w podobnej sytuacji w meczu z Wolves. Jak na razie obie te drużyny wypełniają plan i to z nawiązką. Chelsea wygrywa 2-0 z Wilkami. Manchester United wygrywa z Lisami na wyjeździe 1-0. Za chwilkę te mecze się kończą. Jeżeli tutaj się nie wydarzą jakieś cuda, no to będziemy mieli dosyć w gruncie rzeczy przewidywalną czwórkę europejską: Liverpool, City, Manchester United i Chelsea. Leicester piąte, pewnie zawód gdzieś tam na tej ostatniej prostej, ale zapewne oni wzięliby ten wynik w ciemno, gdy przed sezonem. Z pewnością zdecydowanie więcej powodów do żalu mają koguty. Tottenham szósty, no nie tak miało być przed tym sezonem. Te nadzieje związane z przejściem Jose Mourinho chyba były większe. Teraz jeszcze spójrzmy na dół tabeli. Norwich już skreśliliśmy dawno. O pozostanie w lidze walczyły Villa, Watford i Bournemouth. Tylko jedna z tych drużyn może zostać. No i jak na razie jest to Aston Villa. Aston Villa, która remisuje 1-1 na wyjeździe z West Hamem. Przez dwie minuty nawet Aston Villa wygrywała 1-0. Tak więc jak na razie spadkowicze to Bournemouth, Watford i Norwich. Bournemouth, któremu nie pomógł naprawdę ładny występ z Evertonem. Panowie wygrali, czy wygrywają 3-1 na wyjeździe. No, too little, too late, można by powiedzieć. My cieszymy się z tego, że w Premier League zostaje West Ham i zostaje w związku z tym Łukasz Fabiański. Zostaje Łukasz Fabiański. Już w połowie tygodnia młoty nie dały się pokonać Manchesterowi United, co przesądziło o tym właśnie, że wschodni Londyn będzie miał reprezentację w Premier League również w przyszłym sezonie. Trener Moyes nie ukrywa, że ma paru młodych zawodników, którzy, jak liczy, rozwiną się we wrześniu, kiedy to Premier League znowu ruszy po przerwie. No ale oprócz tego dodajmy, że jeszcze w przyszłym sezonie Polaków będzie więcej w Premier League. Kamil Grosicki awansował z West Bromwich Albion. No i jeszcze Mateusz Klich. Leeds wraca do Premier League i to jest dopiero powrót po 16 sezonach błąkania się po Championship, po Chip i po League One. Panowie wracają, będą chcieli nawiązać do tego złotego okresu z połowy lat 70., chociaż pewnie, jak znamy życie, a krok po kroczku, nie wszystko od razu. Dziękujemy bardzo. Adam Dąbrowski z Londynu, a na zakończenie nietypowa liga, bo zajrzymy za ocean i sprawdzimy, co słychać w lidze MLS. Kacper Przybyłko i Adam Buksta w tym spotkaniu gola nie zdobyli, ale obaj należeli do wyróżniających się graczy w swoich zespołach. Przybyłko szczególnie aktywny był i bliski pokonania bramkarza New England w pierwszej połowie. Zdobył nawet bramkę, ale sędzia słusznie odgwizdał pozycję spaloną. Bardzo aktywny z przodu był przez całe spotkanie były napastnik Pogoni Szczecin. Zresztą na samym początku spotkania amerykański komentator chciał zgrabnie powiedzieć nazwę stolicy Pomorza Zachodniego, z której to Buksa przyjechał do USA. Niespecjalnie mu to wyszło, jednak Buksa może najmniej do siebie mieć pretensji o porażkę w tym pojedynku. Polak zadziornie walczył przy polu karnym. Kilka razy był bliski zdobycia gola głową po dośrodkowaniach. W tym elemencie gry górował na boisku. Zresztą było to naprawdę ciekawe spotkanie, a obie drużyny na bramkę strzelały 29 razy. Jedynego gola uzyskał Santos w 63 minucie. Montero and Santos in here for Philadelphia. And Santos has scored. New England have had all the second half play, but Philadelphia the more clinical. And Sergio Santos is the man to fire them in front. Zapewne zwrócili Państwo uwagę, że po zdobytym golu cieszy się tylko garstka widzów. Przypominamy, że turniej na Florydzie ze względów bezpieczeństwa związanego z pandemią odbywa się bez udziału publiczności, mówi trener zwycięskiej Filadelfii Jim Curtin. Świetnie prezentowaliśmy się i w rywalizacji grupowej i teraz, ale gra o awans w bezpośrednim spotkaniu to już co innego. Takich pojedynków, gdzie tylko jeden mecz decyduje o wszystkim, gramy bardzo mało. To też jest zbieranie dużego doświadczenia zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy, ale jak dotąd wszystko wygląda bardzo dobrze. W czwartek zakończyły się rozgrywki grupowe. Zaprezentowało się w nich pięciu Polaków. Wspomniani wcześniej Adam Buksa i Kacper Przybyłko oraz Przemysław Tytoń, Przemysław Frankowski oraz Jarosław Niezgoda. Ich występ ocenia specjalista od Ligi MLS, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Na plus przede wszystkim Kacper Przybyłko i Adam Buksa, którzy strzelili po golu, którzy przyczynili się do awansu swoich drużyn do fazy pucharowej. Na pewno też in plus wejście Jarka Niezgody w trzecim meczu Portland z LAFC, ukoronowane zdobytym golem. Na pewno in minus postawa Przemka Frankowskiego i całej drużyny Chicago Fire, którzy zaczęli świetnie, wygrali z obrońcą trofeum Seattle Sounders, ale potem już było dużo, dużo gorzej. Być może wpływ na to miał fakt, że dwa mecze z trzech grali o godzinie 9 rano, gdzie było niesamowicie gorąco, niesamowicie parno. Wszyscy piłkarze opowiadali, że o takiej porze mecze po prostu się nie powinny odbywać. Super moim zdaniem sprawa z Przemkiem Tytoniem, który tutaj na drugim biegunie pierwszy mecz przegrali 0-4, potem dwa mecze wygrali do zera i awansowali do fazy grupowej, także Przemek Tytoń dobrze dyrygował obroną, zachował dwa czyste kąta. Na pewno to jest postawa taka właśnie na plus. We wtorek kolejny polski mecz przed nami, który zdecyduje o awansie do ćwierćfinału turnieju MLS is Back. Klub Przemka Tytonie FC Cincinnati zagra z Portland Timbers i Jarka Niezgody. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za tę relację. Ona kończy dzisiejszą audycję. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień o stałej porze. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Media Expert! Żegnamy reklamy.